Праведният ходи в целостта си. 38-ма неделна беседа, държана от учителя на 2 юли 1933 година. Неделя, 10 часа, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш. Песента Духът Божи. Ще прочета 20-та глава от притчите. Песента в начало бе Словото. Праведният ходи в целостта си и чедата му след него са блажени. В дадения случай по думите праведният ходи в целостта си е необходимо едно обяснение. Праведен е онзи човек, който разбира пътищата на природата и ги изправя, онзи, който никога не се отклонява от това, което той разбира. Разбирането вземам в неговата пълнота. Има разбиране, което е частично в света, това са второстепенни. Първични разбирания са ония, които имат общо към едно цяло. Една част никога не може да вземе мястото на цялото. Тя не може да замести цялото, следователно, по този закон всеки човек в едно цяло е ограничен по законите, по които цялото действа. Някой път хората искат да бъдат свободни, абсолютно свободни, без да бъдат ограничени. Те не знаят, че са част от една система, от един организъм. Те мислят, че са свободни, но не знаят в какво седи тази свобода. Един човек, който осиромашава, свободен ли е? Един човек, който се разболява, свободен ли е? Един човек, който изгубва своята памет, свободен ли е? Един човек, който умира, свободен ли е? А при това се говори, че човек е свободен, че той може да направи това, което иска. Вероятни работи за кого? За Бога, за съвършенните същества. Те са верни неща за онези, които не умират, за онези, които не осиромашават, за онези, които не се разболяват. Но за онези, които умират, за онези, които осиромашават, тия положения не са верни. Някой казва, аз вярвам. Ти може да имаш вярата на един обикновен човек, но твоята вяра умира с тебе заедно. Твоето знание умира с тебе заедно, твоята сила умира с тебе заедно. Ти си един обикновен човек. Ти не може да си представиш нещата, тъй както не са. Най-първо човек в живота трябва да се осигури, ще умре или няма да умре. Съвременните хора много лесно разрешават въпроса. Когато някой човек осъждат на смърт, казва, дайте ми поне да се наям, да си замина наяден. Именно тогава не трябва да яде той. Или пък другите хора не разбират, българите имат една поговорка, той казва, какво ще ме правите, ще ме бесите или няма да ме бесите, дайте ми поне да се наям с качамак. Подобно заключение ние съвременните хора имаме. Ние искаме да се осигурим, да станем богати, да бъдем щастливи, силни хора. Тие стремежи са отлични, но твоето богатство утре ще се вземе от твоите ръце, ако тебе силата ти изчезне. Тогава питам всичките твои усилия, къде отиват? Какъв е смисълът на живота? Казвате да си поживеем. Унази кокошка в курника не живее ли? Не, хората по 3-4 пъти на ден я хранят и подир няколко дена тя ще стане едно голямо угощение, всички я похвалят, че била много управена. Месото й било първокласно, сладко, много добре била опечена. Питам, какво придоби кокошката? Нищо. Може да кажете, животът е такъв. Това не е философия. Какъв е животът, не трябва да се разсъждава. Когато онези, които се напили в някоя кръчма, след като кръчмарят ги набие и изрита, казват, такъв е животът. Да, на пиянницата такъв е животът. Много вярно заключение, но който е разумен човек, жена му ще го изтика ли вкъщи да го натири? Няма такъв случай. Следователно, това е едно изключително усещане на противоречията в живота. Подобно на пияние, получаваме удари и не знаем защо ни бият, пияният не знае защо. Аз да му кажа защо? Защото пие. Казва какво да правя? Не пи. Какво да правя? Не ходи в кръчмата. Без вино може ли? Може. Съблазнително е виното, не ходи в кръчмата. По думата вино аз разбирам всяка една човешка система, която не е обоснована на истината. Всичките теории, всички човешки заблуждения, това са вино. Виното е човешко изобретение. Природата е направила нещо сладко, а човек ще изцеди гроздето и ще направи от него вино и се опива. И виждаме даже според преданието в Библията Ной, който имаше няколко сина, след като излезе от онова голямото премеждие, избави се, насъди лозе, направи вино и се опи. И като се понапи, както всеки пиян, разголи се. Един от синовете, като го видя, казва: «Елате да видите баща ми на какво замяза». Другия син взема дреха, тури я пред себе си и покрива баща си. И като станал бащата, разбрал какво направил единия син и какво другият. Но е проклел сина, който му се присмял. Сега всичките нещастия в света са от проклетите синове на Ноя. Някой казва: аз съм нещастен. Смял си се на баща си. Не ми върви, вино си пил. Баща ти пил вино и ти си му се смял. Сега ние обясняваме нещата, че имаме наследствени неща в света. Има неща, които са унаследени, вярно е, но има неща, които не са унаследени. Има неща, които са ударени. Дадена е основата. Не са унаследени нещата, то е закон на развитие. По закона и еволюцията ние унаследяваме някои неща. Онова същественото, което отличава човека, той е онова, което носи той в своето естество в себе си. Той носи със себе си своя ум, своето сърце, той носи своята воля, придружава го неговата душа и неговия дух. Сега мнозина, които не разбират, спорят какво нещо е душата и дават много интересен характер. Душата не е нещо материално. Под думата материя разбираме всички онези процеси в света, които са завършени. Те представляват материалния свят. Всички завършени процеси, резултатите на тия завършени процеси съставят материалния свят. Следователно, той, което виждаме, видимото в света, това са завършени процеси, това са резултати на същества, които са работили и тяхната работа има приложение. Нашата земя е изложение на един завършен процес, но онези, които са работили отдавна, които са и каквито са, то е един резултат. Умният човек разбира устройството на земята по един начин. Онзи, който не е умен, разбира по друг начин. Слънцето е друг завършен процес, звездите са друг завършен процес, човекът е завършен процес, всички растения и животни, водата, въздухът са процеси завършени. За тези процеси седят онези, които са ги произвели. Всеки художник седи зад своите картини. Когато се произнасете за картината, нищо не казва, той мълчи, но щом се произнесете, той ще чуе и веднага е заинтересован. Казва: на какво основание приказваш? Ние често си даваме заключенията за наредбите на природата и често правим онази погрешка. Един от гръцките скулптори и художници изложил една картина. Минава един обущар и казва: този художник не е разбирал от обущарство, не са добре обущата на картината. Художника видял, че наистина обущарят има право и коригирал картината. След това обущарят се върнал и започнал да намира погрешки в лицето. Художникът му казва: що се отнася до обущата, ти разбираш, но за другите работи да си вървиш, благодарим, не си авторитет. Ние искаме в света да станем авторитети за всичко. Една чест не може да бъде авторитет за цялото и вие не може да бъдете съветник на природата, нито съветник на Бога. Ти може да отричаш. Отричането и твърдението да твърдиш едно нещо или да отричаш, това не е философия. Защото ти може да отричаш една реалност, но реалността си е реалност. Ти може да твърдиш за нещо, което не съществува и в същото време ти не съзнаваш реалността. Твоето отричане или твоето твърдение нищо не доказва. Верни неща са само ние, които са. Дали аз ги отричам или ги твърдя, това е безразлично. Той, което е, дали го твърдиш или отричаш, то е. А пък той, което не е, дали ти го твърдиш или отричаш, то не е, защото и небитието е нереалност. Той, което съществува като идея в ума ти, говорим за едно съществувание. Казваме, такъв свят човек не съществува. Може ми при дадените условия да не съществува, но може би при някои други светове да съществува такъв човек. Ако аз ви кажа, че на Земята съществуват хора от 25 метра, кой от вас ще повярва? Окултистите твърдят, че на Земята имало хора по-високи от 25-30 метра. Не само това, но това е предание. Българите имат предание, че хората умирали, били толкова високи, че се препъвали и падали, разбивали си главата и умирали. Кой се препъва? Глупавият. Кой пада? Глупавият. Кой си разбива главата? Глупавият. Кой умира? Глупавият. Кой осиромашава? Глупавият. Кой губи силата си? Глупавият. Кой става богат? Умният. Кой не умира? Умният. Ами тези, които умират? Ето какво аз подразбирам. Разбирайте ме правилно. След като умре един човек, аз го чакам 3 дни на гроба, ще оживее или не. Ако не оживее, от глупавите. Ако след 3 дена излезе, от умните. Колко хора днес има, които знаят положително, след 3 дена като умрат, ще станат от гроба. Философията казва, възможно ли е? Дядо ми умря, баща ми умря, не станаха. Глупав е дядо ти. Това не показва, че друг не може да стане. Някой го гътнал на хорцето, той не показва, че всичките дядовци може да ги гътнеш. Има дядовци, които не се гътват. Разправиха ми един анекдот. Нали казват, че жените са много слаби, и разправяха една приказка за една жена. И жените по някой път са силни, много рядко. Това било в село Николаевка. Мъжът на една жена, като минавал за пехливанин, борил се, пукнали му главата. Като дошъл, казал на жена си. Еди, кой си борец ми пукна главата, той е пехливанин, не трябва да му се бута главата. Трябва да го сложи на земята, без да му пука главата, тя казва. Чакай, аз ще му дам един урок. Тя отива, че му ушива 2 плесници и той се повалява на земята, после го сритала с крака и казва. Още веднъж, като се бориш, да не пукаш главата на пехливанина. Сега ще попитате, възможно ли е. Колко жени има като тази? У човека има скрити сили. Всеки може да ги развие, ще ви приведа онзи пример. В Америка един млад момък на 18-19 години съдържа една сила, която американските учени изследват. 10 души държат едно дърво, той си прекарва ръката по той дърво, то се върти. Турят го в менгеме това дърво и пак се върти. Той само като си прекара ръката и дървото се увива. Как става това? До сега учените казват магнетизъм, електричество. Да ви приведа друг пример, че в човека е скрита сила, която може да се развие. Един американски студент, слаб и хилъв, много деликатен, ходил да гледа един американски юнак, който дигал един кон с площа нагоре. Студентът се приближава много наблизо, че му препятствал на работата. Той му ушива една плесница и го повалява на земята, докачил се. Да иска своята чест, да получи друг дар, започнал той всеки ден да ходи, да изучава как се е упражнявал. Той започнал дълго време да се упражнява и след 10 години той могъл да вдига 1 кон и 2 кончета. Един ден казва, ти познаваш ли ме кой съм? Хваща го за крака и го вдига нагоре. Като го повдига, казва му, признавам те за мой учител. Аз съм онзи студент, на когото ти уши 2 плесници. Че как стана? Учих се, казва, от тебе. Надминал си ме. Когато природата ти ушие 2 плесници, като на този студент, започни да я изучаваш. Ти няма да станеш по-силен. Достатъчно е да станеш силен като нея. Христос казва, достатъчно е на ученика да бъде като учителя си. Този студент не е ходил да се състезава, казва, благодарение на онова, което научих, ето моята сила. Не мислете, че и този в себе си не може да развие още по-грамадна сила. Може да развие. Та казвам сега, праведен човек е онзи разумния човек. Има спешни работи в света, те са днешните работи. Има работи, които не са спешни. Какъв ще бъде краят на нашата земя, той не е спешна работа, той не е спешен въпрос, колко далече е крайната вселена от нашата земя, защото учените хора сега се занимават с такива грамадни въпроси. Едно време малки с малките пергели, сега меря с грамадни пергели. Сега има единици, които човек не може да провери. Сега вземат като единица една светлинна година, пътят, който светлината ще извърви за една цяла година. Като вземат, че всяка секунда светлината извървява 300 000 км, и това го вземат като единица мярка, и с тази мярка мерят колко далече една вселена, 1 милион години, 2 милиона, 50 милиона, 100 милиона, 200, 300 милиона, то е само да покаже обширността на вселената, в която ние живеем. Казвам, има спешни въпроси, днешните е как да дишаш. Спешен въпрос е как да се храниш. Спешен въпрос е как да чувстваш. Спешен въпрос е как ще постъпваш. Спешен въпрос е може ли да си удържиш здравето. Спешен въпрос е може ли да си удържиш своите добродетели. Спешен въпрос е може ли да си удържиш богатството. Богатство аз наричам знанието, което имаш, да го не изгубиш. Казвам, при сегашните условия, тъй както разправят за дишането, разправят по един специфичен начин, че да се диша, това е цяла наука. В Индия йогите имат цяла една система за дишането и го наричат дълбоко дишане. То е едно специфично дишане за придобиване на онзи божествен живот. Има един начин за дишане, чрез който човек може да придобие своето безсмъртие. Ако ще дишаш да умреш, всичките дишат така, че само да дишаш, но има един специфичен начин на дишане, чрез който може да добиеш безсмъртие. Той в средните векове са го турили във вид на някой еликсир. Има известен еликсир, но еликсирът е свързан с въздуха. Има едно специфично дишане, при което човешките дробове могат да отделят. Има два вида прана. Едната прана носи известна енергия, известна зараза, от която човек умира. Горение става в човешкия организъм, нарушава се равновесието в организма, а другата прана уравновесява и всякога има една малка придобивка. Това е наречен жизненият еликсир в живота, той се намира във въздуха. Че жизненият еликсир се намира и в светлината, във въздуха, във водата, но трябва да знаеш как да пиеш и къде да намериш тази вода в малки количества. Трябва да знаеш как да възприемаш светлината, трябва да имаш известно разположение. Някой път може да възприемаш по такъв начин, че освен полза няма да принесе, но вреда. Може да дишаш така, че самото дишане ще ти причини вреда. Онези, които не разбират тази наука, които приложиха дълбокото дишане и йогите, имаха отрицателен резултат на дишането, повече отколкото положителен. Казах, методите на йогите са неприложими на Западна Европа или друго яче казано, неприложими са, понеже не разбират ония принципи. Йогите не са глупави, англичаните са давали пари. Ти счува ли да му дадеш злато, той никога не поверява една тайна, която му е дадена. Кой не би дал милиони да знае по кой начин може да добие безсмъртие? Но с пари тази работа не се купува. Аз съм срещал мнозина, които искат да изучават тайните на природата, да и станат господари. Природата не се нуждае от господари, тя се нуждае от слуги. Ти, ако в твой ум залегне мисълта ти да и ставаш господар, ти създаваш най-голямото нещастие, което някога може да те сполети. Ако ти искаш да станеш господар, ти не може да я заместиш. Ами всички онези, на които тя услужвала, ако ти станеш господар, ти нямаш нейните познания, какво ще правиш? Всичките ония същества, които очакват от нея, ти ще си създадеш цяло нещастие, казват хората. Хората трябва да станат господари на природата. Не, казва. Добри слуги, разумни слуги. Този закон са го разбирали в древността. Всеки човек, който искал да бъде учен, всеки човек, който искал да бъде богат, той трябвало да разбира законите на служенето. Един умен слуга трябва да бъде не един глупав. Умните господари са станали от умните слуги. Онези, които са заемали мястото на умните господари, са станали от умните слуги. В света се раждат слуги, господари не се раждат. В света съществува само един господар, той е цялото. Следователно, ако човек иска да бъде господар, природата е господар на първо място, втори не може да стане. Някой човек казва, че има втора природа. Това са унаследени черти на човека. Природата е едно. Бог е един. Истината е една, мъдростта е една, любовта е една, добродетелта е една. Не може да има две добродетели в света. Следователно, безсмъртието в живота, върху което човек трябва да гради, казваме някой път, разбираме нещо от любовта. Сега хората разбират онази любов, която уморява хората, която носи смъртта. Има една любов, която носи живот в себе си. Има една любов, която носи знание в себе си. Има едно знание, което носи смърт. Нима мислите, онзи химик, който се занимава с химия, каква смърт носи тя? Колко химици не са станали жертва на своите опити? Колко млади моми и колко млади момци не са станали жертва на своята любов? Я ми кажете, не един, не двама, хиляди са станали жертва. Те мислят, че той играчка, казват малко да се полюбим. Той е като онзи химик, който прави опит, но ще му коства живота. Любовта играчки не търпи. Тя е една сериозна сила. Ако ти съгрешиш с любовта, отиде твоя живот. Ти ще намериш въжето. Ако ти грешиш с любовта, ще намериш края на живота. Онзи, който иска да се подиграва с любовта, да позамаже нещо, може да позамажеш, може да позамажеш, но тя е сила, която не търпи замазване. Любовта е сила, която изисква да бъдеш отличен проводник, добър проводник, да поставиш най-малкото съпротивление на нейните действия, тя ще те разруши. Ако ти искаш да й поставиш известни ограничения, искаш да се наложиш и да поставиш своето понятие, казваш, така трябва да се постъпи. Ако ти днес се ограничиш, ако хората започнат да се ограничават, ние създаваме цяла система на насилие от единия край до другия. Че идеята за Бога, която се проповядва, за любовта, за мъдростта, за истината, за всичките добродетели, те се проповядват по такъв начин, че ние едни други се изнасилваме. Казвам, хората едни други без дъщът се изнасилват. Когато се построява един океански параход, онези работници, ако не си довършат работата, не излагат живота на онези, които ще пътуват. Онези техници изискват всичко да се направи добре, те щателно го преглеждат и го поставят на изпит и ако го намерят добре изработен, тогава ще го пуснат. Природата е щателна. Като се роди един човек, тя ще го постави на изпит, ще види с такъв, ще могат ли да пътуват пътници. Вие имате една идея. Мислите, че сте дошли тук на сватба, на огощение, на земята, вие сте дошли на работа. Всеки има своя специфична работа, колкото и да е малка, вие сте един член, необходим вътре. Ако разбирате своето предназначение, природата ще ви даде всичката възможност да постигнете той, което желаете. Но отделите ли се от техните пътища и планове, съградите ли някакъв нов идеал, бъдете уверени, че вие ще имате един паметник, на който ще пише. Тук почива един млад, зелен, който преждевременно умря. Тук е един млад, учен човек, който от пресилване за своите научни изследвания положи живота си. Тук е един авиатор, който не знаеше как да управлява своя аероплан, струши му се главата. Тук лежи един шофьор, който не знаеше как да управлява своя автомобил, ще си щупи главата. И на всички паметници пише това – са все герои. Герои са онези, които не се критикуват. Герои са онези, които не падат. Герои са онези, които не се съблазняват. Герои са онези, които не се обезверяват. Герои са онези в сърцето, на които любовта не изчезва. Герои са онези в умовете, на които знанието никога не изчезва. То е както слънцето. Гърците имаха един много хубави разбирания, много хубави идеи. Герой е човек, който свети. Щом престанеш да светиш, не си герой. Щом изгубиш силата си, щом изгубиш знанието си, ти не си герой. Докато в тебе функционира той божественото начало, един учен българин, като ме срещна, охарактеризира моето учение. Той говори, но има предвид своя дълг. Във всичкото учение, малко, само материално нещо да забогатее, да си осигури живота на земята и го изнася той. Той един голям безверник в Бога не вярва. Казва, всичките са такива все долапи. Казва, а ако всъщност е така, похвално е, прав е, но ако това е една лъжа, ако това отговаря на истината, аз го похвалявам. Ако отговаря на една действителност, вярно и право има, но ако отговаря на една лъжа, няма какво да говоря. За всеки един човек, неговият живот, той е обусловен. Една философия или е открил, или е потвърдил, защото всяко дърво според плода се познава. Така казвам, въпросът не е какви са хората. Всеки един човек трябва да мисли за себе си. Казвам, то е хубавото, че ние трябва да мислим за себе си, защото има два начина, два пътища, по които ние можем да вървим. Пътят на действието, но пътят на мисълта е по-хубав. Ти вървиш по действието, но аз ги наричам кратковременни процеси в живота. Временно ти уреждаш работите си, но в действието си не можеш да уредиш целия живот. Изисква се една широка мисъл, да схванеш какви са твоите отношения. Не само към майка ти, към баща ти, към брата ти, към сестра ти, но да схванеш своето отношение, което имаш към цялата природа. Ти имаш отношение към нещо, което отричаш. Сега аз правя за онези от вас, които са дошли до едно пробуждение, не за онези от вас, които не са пробудени, на тях няма какво да говоря. Няма какво да говоря за жителите зърна в хамбара, които не са посяти, няма какво да говоря за светлината, топлината и влагата. Казвам, вие стоите в хамбара на много хубаво място сте, но онези жителни зърна, които се посяват, като ги посея земеделеца, спирам се при тези жителни зърна и казвам, знаеш ли какво ще се случи с тебе, твоя живот няма да бъде като в хамбара. Какъв ще бъде? Най-първо ще се стопиш. Ще дойдат големи изпитания, такива изпитания, които не си виждал. Ако имаш вяра, ако стоиш и не се съблазниш, ти ще влезеш в един прекрасен живот. Ще видиш това, което никой житно зърно не е видяло. Ако не можеш да издържиш, ще изсъхнеш. Казва, не те разбирам. Казвам, ще ме разбереш. Минавам след половин година, житеното зърно, като ме видя, казва, много си прав. Големи изпитания имах, за малко щях да се пукна. Сега виждам един хубав свят, слава Богу. За всичките страдания и мъчения, които минах, Господ ме благослови, пораснах. Казвам, радвам се на тия плодове, които си принесъл. Все пак ще идете в хамбара. Казвам, хубавото в живота седи в онова, което придобиваме, в знанието, което придобиваме. Силата, която ще придобием, онова възвишеното, хубавото, красивото, което ще придобием. Тази придобивка осмисля живота. Ако живеем на земята и нищо не придобиваме, днес кое ще придобиеш? Ти се заблуждаваш с онези неща, които не са в твоя власт. Ако ти се научиш как да дишаш, ако ти се научиш как да се храниш, ако ти се научиш как да възприемеш светлината, ако ти се научиш да мислиш правилно, ако ти се научиш да чувстваш правилно, ако ти се научиш да постъпваш правилно, то е цяла философия, ти осигуряваш живота си. Всичките пътища в живота ти са осигурени. По-видимо, може да се каже, че е много лесно да постъпи човек. Ти станеш сутрин и си неразположен, духом казваш, не съм разположен, не знае защо. Ти трябва да знаеш от какво проистича твоето неразположение. Щом си неразположен, в твоята нервна система има набрани сили, които не са потребни, трябва да ги изхвърлиш навън. Неразположен си и затова ти препоръчвам, щом не си разположен духом, трябва да имаш една малка мотичка, да я закачиш тъй 15 см широка, ще имаш една градина и ще идиш половин час да покопаеш. И след половин час твоето неразположение ще се измени. Всичките сили непотребни чрез ръцете и краката ще отидат в земята и в замяна на това ще почувстваш, че си разположен. Не копай повече. Ако копаеш, ще си създадеш друго зло. В това отношение най-първо света трябва да има ниви и градини, където неразположените хора трябва да работят. Песимисти, безверници, закъсали от тук от там, всички да копаят. Искате една възпитателна система. Някои ще турят други системи, които не са ефикасни, много скъпи са. Казвам, тази е една от най-ефикасните и с много малко разноски. Най-малко ще коства само ръчката 50 лева. Половин час като копаеш, ако надницата е 30 лева, на час ще струва 15 лева. 30 лева е една мотичка. С 45 лева ти през целия ден ще спечелиш 4 пъти повече, отколкото стои болезнено състояние. Вън от това ти нямаше да измениш правилните схващания. За пример, ти гледаш едно растение, не може да знаеш какво е растението. Гледаш един предмет, не знаеш колко е далече от тебе. Виждаш един човек, ти не може да го знаеш, казваш, вижда ми се добър. На какво основание мислиш, че е добър? Един изпитва една града, дали е здрава или не, и намира, че е здрава. Има известен пробен камък и казва, че е здрава. Трябва да се тури на работа. Една върбова града и една дъбова града се различават по своята коравина. Добрият човек е създаден от друг материал. Като погледнете, неговите кости са тънки, съвсем друг строеж има. Всичките хора не са еднакво построени. По тия линии, които образуват пръстите, пръстите, както и ръката и цялото тяло, имат линии. Добрите хора имат една линия. Ще знаеш тази линия добра ли или не. По какво познаваме един песимист? В песимиста тия неволните мускули отслабват, тия центрове в мозъка са обеднели, вследствие на това той не може да издържа. И краищата на устните не са в хоризонтално положение, но са надолу. И следствие на това надолу се изкривяват. В песимиста вижда, че устата е изкривена надолу, изкривената уста представя песимизъм. Щом се засмее, обърне се устата, ъглите нагоре, става весел. Стои обръщане на мускул в твоя мозък, се втича една нова енергия, има разширение в оптимиста, в песимиста има съкращаване, ограничение, а в оптимиста разширение. В хубавата страна на живота веднага умът ти се разширява. Та най-първо трябва да знаеш, ти се намираш в трудно положение. Трябва да бъдеш толкова умен. Един английски апаш, след като го хваща полицията, свързва ръцете с хубаво въже и полицаят, който го кара, казва: «Ще ти дадем да разбереш, ти трябва да опиташ английския закон». Турят го в участъка на един креват на третия етаж и понеже било вечерно време, оставят му една свещ и той стои свързани ръце и крака. Като го оставят сам, като се заминават полицаите, веднага му блесва една идея, казва: «Благодаря на Бога, че ми остави свеща, той беше толкова глупав». Турга си краката на свеща и пламъкът изгаря въжето. Турга си ръцете на пламъка и прегаря въжето на ръцете. Имало един чершав, накъсва го на ленти, направя въже и през прозореца слиза долу и избягва. Идват полицаите, свеща е там, но него го няма. При най-лошите условия, при които ти може да попаднеш, Господ все ще ти остави една запалена свещ, използвай ги. Друг е въпросът дали е право. Аз в този случай оценявам разумността на този апаш, че може да използва свеща, за да се освободи. Защо ти да не може по същия начин да използваш за своето благо? Та човек най-първо трябва да открие за какво е роден в света и какво се крие в него. Ако той има известни заложби, известни дарби, той трябва да тури всичките свои усилия да развие дарбите. Той ще каже: «Аз вярвам в Бога, аз вярвам в ангелите». Ти остави твоята вяра в Бога. Вярването, то е онова, което Бог е вложил. Разви го. Не само да вярваш. Смешна работа, казва: «Аз вярвам в Бога». Значи, вярвам в университета, вярвам, че всичките професори са учени, вярвам, че студентите учат, но аз не уча. Какво ме ползва тази вяра? Ако вляза в този университет и се уча от професорите, изучавам науката, която се преподава. Но да вярвам, че светът е създаден от Бога, дали Господ създал света или не, то не е толкова важно. Законите, които са вътре в природата, може и аз да изпълня тия закони. Те ще ми дават много по-голямо знание, отколкото да вярвам в тях. Не, че това е лошо. Смешни работи са онези, които сега може да постигнеш в живота. Имаш мъчно състояние, че ако не знаеш как да го смениш, ще викаш лекар, той ще ти тури инжекция, една, две, но нищо не допринасят. Имаш болест, ще вземеш морфин, но щом се прояви съзнанието, веднага болестта пак се проявява. Или турят кокаин, престане болката, но кокаинът не може да продължи дълго време, престане неговото действие и болката пак се явява. Ние не може да изненадаме природата. Ние може да я спънем, но тя всякога ни глобява. Края на краищата ние седим при нея и след като сме ходили навсякъде, фалирали сме, ще се явим на стари години с дълги бради, жените с дълги побелели коси, старците със своите мустаци, казва: «Как сте?» «Знаеш, много смешно положение», казва: «Как си?» «Закъсахме я». не може ли да си възвърнат живота? Природата казва, не, ще минеш през един конус, през една дупка и всичко, каквото си взел, ще го оставиш и ще минеш през тази дупка. И като минеш, ще турепеща отдолу и той започва да се топи, топи и онези казват, умря човекът. Тя го прецежда и като го филтрира, тя прави своите научни изследвания. Не мислете, че той е изгнил. Тя го събира в шишета и от краката взема серум, от ръцете, от мозъка и казва, отиди, кой си учен човек. И след това започва да прави своите опити, казва от какво е фалирал, тя намира, че на младини този човек не е живял в съгласие с баща си, с майка си, като бил ученик закачил, закачал този, онзи, правил добрини, но намирал, че е голямо противоречие. След като филтрира, повика го и казва, ела сега тук, той шише, виждаш ли какво означава? Започва да му разправя. Вярно ли е това? Вярно е. Ще те прати пак на земята да не правиш така. Вземе другото шише, казва, вярно ли е? Ако не е вярно, природата извиква онези, които са определили, и те ще се явят пред него и той пак ще си признае. Сега учените хора казват, тъй като ме слушат, това са залагалки. Ако утре умра, животът няма смисъл за мене. Той, което е учил, не било залагалка. За мене нещата имат смисъл, когато мога да живея, да виждам своите погрешки, да ги изправям, да раста, да се ползвам, да зная, че след хиляди милиони години пак ще се явя в света. Тогава ще има смисъл да живея. Иначе като едно животно ще се явя в природата и като едно цвете ще изчезна и ще кажа, такава е участта. Не, не е такава участта. Той, което излиза от Бога, не може да бъде участта му такава, казва, направих човека по образ и подобие свое. Следователно, Бог не може да направи нещо, което умира. Ние умираме като хора, но не като творение на Бога. Плътта е, която умира. Тя е онази зараза, която влиза вътре и човек трябва да умре. Смъртта в този случай е едно освобождаване от човешкото, за да възтържествува в нас божественото, разумното, да дойдем до истински живот, дето престават страданията. Аз по някой път говоря за страданията, но казвам на болен човек, ще търпиш, ще мине, 2-3 дена може да мине болестта ти, не може да се прекрати, тя е божествен език. Но казвам, има една наука, която освобождава хората от всички страдания. Тази е науката на живота. Ти като разбереш онзи истинския живот, за да се освободиш от всичките страдания, ти трябва да възприемеш в себе си божествената любов, трябва да възприемеш в себе си божествената мъдрост, да ги туриш в действие, за да се освободиш от всички нещастия, от всички страдания и несрети. Ти трябва да възприемеш в себе си божествената истина. Ти ще бъдеш свободен. Това е цяла една система. Аз ви казвам, единствената реалност в света това е любовта. Единственият път в света – това е мъдростта. Единствената форма – това е истината, с която човек трябва да функционира. Ако човек в себе си няма то и реалното любовта, ако ти в себе си нямаш този път, по който си отива до реалното, и ако нямаш тази форма, в която може да поставиш реалното, на какво може да разчиташ? Може да се каже, това са свършени работи. Само отвлечените работи са реални, то е самозаблуждение. Ти си самоизмамваш. Има друг начин за предаване на нещата. Нещата може да ги видиш физически, но има неща, които може да ги видиш непосредствено. Ако предметите може да ги виждаме и по друг начин, и по астрален начин можем да ги гледаме, и по ментален начин, трябва да станат три пречупвания. Ъглите се пречупват. Колкото ъгълът е по-голям, толкова деятелността става по-голяма. Ти ще влезеш в ония съотношения, които съществуват. Когато някой от вас разгледа човешкия мозък, де се намира човек? Човешкия мозък де е? Вие съдите за човека само по едно нещо. Вие виждате носа или една фаланга и може да ви кажат кои са причините, които са създали носа. Има си своите причини, и астрални, и умствени причини, за този човек седят разумни сили, носът е създаден за човека, но същевременно носът е един възприемател. Целият нос е поле, дето се възприемат силите, които служат. Без нос човек не може да бъде здрав. Не само човек трябва да диша въздуха през носа, но цялата тази система. В носа се отделя едно вещество, ония сили, които са необходими за растението, за развитието на човешкия мозък, за цялата повърхност. Когато светлината удари носа, той възприема тази светлина и я вкарва в мозъка. Тогава той расте и се развива правилно. Другата част на носа вкарва в симпатичната нервна система. Ако този нос не може да функционира правилно, не може да възприема природата, тогава обеднява твоята симпатична нервна система и тогава обеднява твоята мозъчна система. Казвате, светът е така създаден. Не е така създаден. Ти трябва да туриш, ти трябва да цепиш носа си, да знаеш, че той е един възприемател на уния богатства и сили. Ти трябва да знаеш, не само за зрението очите са органи, но очите са възприематели на сила. Ухото не е само слухов орган. Ние така говорим. Зато имаме такива резултати, но същевременно и други функции имаме в ушите. Ние разглеждаме човека механически. Търсим неговото щастие, като че е паднало от небето, когато щастието е вътре в самите нас. Щастието на човека зависи само от една постъпка. Един млад момък в Америка иска да постъпи на работа и идва един милиардер, дава обявление, че търси един секретар за кантората си. Явяват се при него 10, 20, 30 души с препоръчителни писма, но като ги вижда, не му допада. Иди един момък просто облечен. Детето му паднало отвънка, той се спира, вдига го, изтърсва го, усмихва се на него, оставя детето и като влиза вътре в кантората, гледа книжка паднала. Взема я и отива при него и му каза, господине, четох във вестниците, че търсите секретар, нямам препоръчителни писма. Вие, казва, имате две препоръчителни писма. Едното, че вдигнахте детето, а другото е, че вдигнахте малката книжка. Вие ще бъдете мой секретар. Ако вие не може да вдигнете той слабото дете, ако той слабото условие на живота, казвате, това сега ще ме повдигне. Ако той детинското не може да повдигнеш, ако не повдигнеш една хартия от земята, ти секретар на милионер не може да бъдеш или секретар на природата не можеш да бъдеш. Сега моите почитания и уважения към всичките вярвания, всичките ваши религиозни вярвания в Бога не ги докосвам, но казвам, стои вярване, с което живеете, вие ще умрете и сега нищо няма да допринесе. Аз съм слушал да казвате, аз съм това, аз съм онова. Всеки от вас трябва да повярва, доколко той е изпълнил волята Божия. Чети, за да познаеш, вървиш ли по правия път, аз да ви кажа какво трябва да направите. Искаш да знаеш? Дали може да познаеш, няма какво да питате мене. Ще отидете на Витоша, ще напълните едно шише с вода и след това ще отидеш при болния човек и ще му налеете една кафяна чаша. Ако след 20 минути на болният болката му се намали, вие сте прогресирали, но ако след като му дадеш водата и не се подобри положението, а се влуши, вие не сте прогресирали. Не само това. Вие, за да знаете дали сте прогресирали, някой търговец, който иска да се убие, фалирал е, вие ако идете при него и ако работите му се уредят, вие сте прогресирали. Но ако идете и на втория ден се самоубие, вие вървите по кривия път. Сега може да правите такива заключения. Казвате, ако животът е така, тогава кой е праведен? Ако не разсъждавате така, не съм за крайна справедливост в света, аз съм за справедливостта в дадения момент. Утрешния ден е друг въпрос. В дадения случай, в даденото състояние, какво разбиране имам, аз имам добро желание и ако го реализирам, искам да направя добро някому. Той малкото добро аз го реализирам. Аз съм силен човек, но ако се разколебая и не го направя, аз съм слаб човек. Дави се една мравка, ти имаш научна дисертация, нещо ти казва, спаси тази мравка, ти казваш, какво ще се занимавам с мравките, може да изгуби тезата си. Вдигни мравята, това ще ти помогне твоята дисертация да се свърши добре. Казвам, този праведният, който живее, той се благославя. И всичките негови деца се благославят. Онези от вас, той, което имате, дръжте го. Но проверявайте вашето богатство. Нали знаете, че много пъти имате вълнени дрехи, ако не ги проверявате, молците ще ги изядат. Много пъти сегашните богаташи от техните каси парите изчезват. Виждаш, касата затворена, но парите изчезват отвътре. Постоянно трябва да се проверяват нещата. Като мисли човек, че е осигурен, казвате, понеже баща ти е богат, но ти трябва да приложиш онова, което баща ти е оставил. Не уповавайте на никаква рента, че ви е оставил някаква рента, но уповавай на онова, което излиза из ума, от сърцето, от ръцете, от краката, той, което може да направиш с труд. С труда на ръцете си да си изкараш прехраната. Всеки човек трябва да има тази минимална прехрана, с труда на ръцете си да си изкарва прехраната. Ами старото? Ти дръж старото за дявола, а другият порядък е за Бога. Днес какво може да направиш? И след 20 години може да остарееш. Не мисли за старините си, остави. Хич не мисли за твоите старини, ти не мисли за сиромашията. Сиромашия в света не съществува. Сиромашията хората я създават. И злото в света не съществува извън нас. Ние сами създаваме сиромашията. Онази сиромашия, на която аз съм обречен, аз съм я създал. Аз съм онеправдан. Ако аз съм се скарал с всички свои близки, ако аз се карам с слугата и всички ме нарочват, този запали фабриката, онзи складовите, и аз осиромашея. Ако всичките слуги обичат господаря си и той ги обича, всички живеят в братство, и тогава господарят не може да осиромашее. Но сега да ви кажа какво трябва да се приложи. Може някой от вас да мисля, че имат вечния живот, радвам се. Ако е така, облажавам ви. Някой може да мисля, че може да имат голяма вяра. Казвам, облажавам ви, проверете вярата, направете опит. Някой може да мисля, че имат много знания. Облажавам ви, проверете знанието. Някой може да мисля, че имат голяма сила. Хубаво е. Но проверете това нещо, да не би да се самоизмамвате. Никога не трябва да допуснете в себе си никаква самоизмама, тъй да ви турят на динена кора. Проверявайте, то е красиво сега. Казвам, ако вие се занимавате със себе си, ако бихме турили програмата да бъдем верни на природата, верни на Бога, понеже в Бога имаме вяра, пратил ни е на земята да му се отплатим и да бъдем верни. Ако ние имаме отношение към ближните си, ближният не е нищо друго, освен екран, върху който ще докажем доколко изпълняваме волята Божия. Втората заповед е екран за любовта към Бога, защото писанието казва «Да възлюбиш Бога с четири неща». С ума, с сърцето, с душата и с силата, а ближния като себе си. Значи той, което е възлюбило Бога, той да възлюбиш и ближния, понеже не трябва да повтаряш заповедта, както първоначално ще обичаш ближния като себе си, понеже първото отражение в моята душа и съобразното отражение, което дари тази хармония, аз ще приложа към ближния. Тогава три образа. Троеличието на Бога, то е майката, бащата и синът. Какво е той учение? Тази заповед. Люби ближния си. Бог е бащата. Ближния, той е майката. Ти трябва да помагаш на майка си. Ти си синът, той е единство. Така трябва да се схваща. Това е думът. Ако думът така не се съгради, в света никакво щастие не може да има. Ние търсим ближния вън. Той е майка ти, той е баща ти, той е единственият баща. Ти ще търсиш единствения баща и единствената майка в тебе. Ще ги измериш още по-дълбоко. Така казвам, тъй разбраното и божественото учение, то има приложение, има известно приложение. Няма да има никакво противоречие около вас. Питаме, кой е праведен? Който свири добре на цигулка, той е добър цигулар, а който не свири добре на цигулка, не е добър цигулар. Който лекува добре, лекар е, който не лекува, не е лекар. Има един анекдот за съвременните опити на лекарите. Един лекувал в средните векове, той свършил медицина и всичките ги лекувал по един начин. И много лесно лекувал хората. Пускал им кръв и после им давал да пият топла вода. 20 години все така лекувал. И никого не могъл да излекува, един ден се утешава и си казва, нима другите лекари ги оживяват. Той ще пусне кръв на човека, ще даде да пие топла вода и тази топла вода ще изкара кръвта навън. Не да се изкарва кръвта, но да се вкарва. Като заболее един човек, пускат му кръв. Казвам, кръвта ще го подлуди. Има нещо, което подлудява човека. Кръвта е носителка на живота. Но когато в кръвта влезе нещо чуждо в живота, тогава животът изкарва кръвта, изхвърля я, за да може да изхвърли отровното навън. та праведния ходи в целостта си. Това са сега спешни въпроси, които всеки един от вас може да разреши и върху които може да съгради своето щастие, своето бъдеще. Благословен Господ, Бог наш, Отче наш. 38-ма неделна беседа, държана от учителя на 2 юли 1933 година. Неделя, 10 часа, София, Изгрев.